Spokój, wielki spokój, przestrzeń między łzami w oku. Spokój w morzu, morze czeka, słodycz wielka wraca. Rzeka, most nad rzeką, rzeka płynie. Spokój, muchy gdzieś w bursztynie. Ja to spokój rzeczę, rzeka, bursztyn leży, mucha czeka. Ja na moście, most to spokój, rzeka leży w jego kroku. Ja na wodzie całkiem płaski, spokój w cieniu moim własnym. Między wersy wkradł się spokój, wyłowiony złe z potoku. Między wersy wkradł się spokój, wyłowiony złe z potoku.